Usłyszysz ten szalony projekt, to jest teraz to tylko twoje, to jest nasz projekt. Wrzuć to w hi-fi, wrzuć to, puść to głośno, nie daj usnąć, niech oszaleją. Ty oszalałeś, weź spójrz w lustro, jak to nie ma, to tamto. Opętani, szalony bas opętany jest szalonymi hi-hatami. Wszyscy tutaj oszaleliśmy, diabelski instynkt pozwala tworzyć takie wiksy. Słyszę głośny krzyk, nagle cisza, widzę szpital, stwierdzam, bo nie spieszno mi tam. Patrzę, denzel biegnie obok, pędzę, nie wiem dokąd tejże. Ty też oszalałeś w tejże, przede mną basement, za mną sanitariusze. Chcą wziąć mnie w kaftan, zaduszę ich, nikt nie zapali światła. Akcja stop, przestań kręcić ten film. Gdzie jest sens i co za szalony typ to dziś nakreślił? Denzel to ten dzień, pierdolnij tu potężnie. Tu węże, tu chatrze, tu coraz gęściej. Tu boję się więcej, lecz idę do przodu. Szalony pochód korowodu ku krainie bogów. Masz mapę, masz kompas, jest 20 minut. Możesz dojść do celu, ale obiesz azymut. Lecz nagle z lewej cię strach za gardło łapie cię. Powoli skrada się ku tobie, powoli gaśnie płomień. Życia opowieść, bliski koniec. Nadbiega krwiożercza puma, masz nerwy napięte jak strona. Na pół nie daje ci szans tutaj. Spieprzaj, biegnij, ruszaj. Po biegu dało się nad rzeką jedna kupa. Za dwa dni przyszli, zobaczyli trupa. Szalona, ty szalony, ja szalone party. Nadzy nad morzem czarnym, szalony skok ze skarpy. Skacz tu ze mną ze strachu za drzwi. Strach wystawiam za drzwi, aż się wbierze. 60 metrów lecę w dół, przy tym miękną giganci. Ten cały bungee jumping to wolne żarty. Patrzę w dół, jeszcze tylko kilka chwil, może to mnie tutaj pochłonie. Szalone życie miałem, chcę mieć też szalony koniec. Spada mi tonę, tlenu brakuje, mózg umiera. Widzę światło, niczego nie żałuję, sam je wyłączam, żeby zgasło.